şıngıldar, zincir belde şıngıldar. Şır şıngıldar, yar şıngıldar, hançer belde şıngıldar. Şır şıngıldar, yar şıngıldar, hançer belde şıngıldar. Yarık oldu, yarık oldu. Sinemde bir vay vay yarık oldu. Göğsümde bir vay vay yarık oldu. Dermansız bir derde düştüm. Bir gümanım vay vay yarık oldu. Bir gümanım vay vay yarık oldu. Şırşıngıldar ya. Şıngıldar keskek belde şıngıldar. Şır şıngıldar ya şıngıldar, zincir belde şıngıldar. Şır şıngıldar ya şıngıldar, hançer belde şıngıldar. Şır şıngıldar ya şıngıldar, hançer belde şıngıldar. Yarabey.